fel. De ce? Făcea parte de altfel dintr-o familie mai mare, care cuprindea și pe amiciția, pe amicus, amica, da? Și, desigur, verbul amo, amare. Ce le amintea? Ce-i deranja? Le amintea foarte pătrunzător de trăsături foarte specifice și un mod de gândire foarte specific păgânismului. De pildă, amicus, care a spune înseamnă prieten, da? Bună ziua. Inițial, trebuie să știți că însemnase prieten interesat, să zicem așa. Adică era sinonim cu patronus, trimitea la relația aceea clientelară foarte specifică, despre care am mai vorbit, și care presupunea că un patron, un nobil, care dispunea și de resurse materiale și avea și toate drepturile politice și civice, avea protecție unui din aflat într-o treaptă inferioară lui, protecție de ce fel? Protecție și materială, îl ajuta și material, și îl ajuta și în justiție, îl reprezenta. Era avocat, să zicem. Ce primea în schimb? Susținere electorală, foarte clar. Relația aceasta, sigur că este de găsit la epoca republicană, este foarte comună, foarte răspândită, dar ea durează și în Imperiu și găsim la satirici, de pildă, imagini care astăzi ne uimesc puțin, sunt foarte pitorești, ale cozilor pe care clienții le făceau la ușa patronilor lor încă din zori. De ce făceau aceste cozi? Pentru salutatio, pentru ca să își salute patronii și să primească în schimb celebra sportula, adică un coșuleț. El avea o valoare mai mult simbolică, dar sigur, nu era un simbol ca oricare altul. Deci, în acest coșuleț găseau daruri materiale cu care să-și întrețină traiul zilnic. Bun. Deci, amicus are inițial acest sens. Apoi, sigur că cu concursul filozofilor, al oamenilor de spirit, de care Cicero este cel din tâi și vom avea prilejul să vedem asta, pentru că vreau să citim din De amiciția. Amiciția capătă un alt sens, un sens marcat de filozofia greacă, de aristotelism în primul rând, pentru că Aristotel vorbise mult despre prietenie și ce însemna această prietenie. De fapt, în această concepție înaltă, o relație între oameni de bună condiție, sigur, și socială, neapărat, dar și spirituală, oameni care aveau acces la lucrurile înalte, la filozofie, își puteau petrece timpul împreună discutând despre lucruri frumoase, și sigur că pălește ideea aceasta de interes. Nu dispare cu totul, dar se rafinează. Apoi, amicus, amica, v-am spus că sunt foarte prezente în genul humilis, în comedie, în poezia erotică de asemenea, cu sensul de iubit, iubită. Și astăzi a ajuns din nou să se înțeleagă prin prieten sau prietenă, cele mai adesea, sau foarte adeseori, iubit sau iubită. Ei, deci, sensul acesta erotic, foarte puternic, îi deranja de asemenea sau cu asupra de măsură pe creștini. Și atunci ce aveau de făcut? Au proscris cuvântul și cum s-au descurcat? Păi, au folosit alte cuvinte care existau în latină, dar pe o scară mult mai redusă și, bineînțeles, cu sensuri mai puțin specifice. Și voi pomeni aici, în primul rând, de Caritas. Îmi place de loc care e locuța asta. Viața nu-i nimic. Caritas, da? Care e un abstract format de la Carus, nu? Carus, sigur că da, care înseamnă drag, pur și simplu. De la Carus. Este greu de tradus. Bun, sigur că îl traduce prin iubire sau prin milă. Evident că este vorba de iubire superioară întru Dumnezeu. Sau de mila, de caritatea creștină, în sensul bine cunoscut din Epistola Paulină, pe care toată lumea o cunoaște. Bun, nu este singurul cuvânt care exprimă această iubire înaltă, despre care, de altfel, vorbiseră și grecii într-un mod mai mult sau mai puțin asemănător. Deci platonismul ridicase pe un piedestal foarte înalt iubirea și nu numai platonismul, de fapt, dinainte de Platon, ea are un sens cosmic și unul înalt, nu se referă doar la cea iubirea fizică, această noțiune. Cum mai exprimau ideea de iubire? Prin dilectus, prin affectus. Da? Bun, asta la început, până când șocul, sau primul val, s-a potolit. După aceea, Amor a fost fain, frumos recuperat. Îl găsim în literatura creștină, cu sensuri înalte, bun, și cu sensurile mai puțin înalte, depinde de context, în așa fel încât numărul cuvintelor care exprimă iubirea s-a înmulțit în latina creștină. Un alt exemplu. Voi n-aveți o traducuță de asta la voi? Uitați-mă. Și nu stăm prea bine. Nu știu, o să mă descurc acum. Misterium. Misterium. Cu Y. Ce înseamnă, după voi? Ce poate să însemne? Mister. Și ciupercă. Mister, dar sigur, în sensul acela consacrat de cultele misterice. De taină. Cum? În sensul de taină? Sensul de taină, sigur că da. Foarte necesar religiei creștine. Din mai multe puncte de vedere, sigur, și pentru a exprima taina întrupării și taina învierii, în rând, cele două mari taine ale creștinismului, dar apoi și tainele bisericii. Nici o religie, în niciun caz una de tipul acesta, nu se poate lipsi de această noțiune. Numai că misterium amintea prea apăsat de misteriile păgâne, de misteriile leusine, în primul rând, dar și de alte, de cele orsice, cele dionisiace. Și creștinii au vrut să se delimiteze de ele de la început, deși, sigur că o legătură exista, o unire între creștinism și aceste culte era destul de autentică, mai mare decât între creștinism și religiile cetății greci, religia cetății grecești sau, eu știu, religia cetății romane. Deci, firește că exista o legătură, dar știți cum se întâmplă și la creștini lucrul ăsta parcă este mai accentuat decât în alte religii, sigur că e obiect de studiu de ce așa și nu altfel, mai bine te înțeleg, iată, ăștia sunt vecinii, da? Mai bine te înțelegi cu vecinul acesta de dincolo de primul de lângă tine, decât cu cel de care te desparte doar un gard. Asta e în firea omului, da? Deci, cu acesta de lângă tine vei avea mereu de împărțit ceva. Și sigur că vei avea tendința de a te delimita, de a îți marca foarte bine teritoriul. Ceva, un mecanism de felul acesta i-a făcut pe creștini să respingă furibund într-o primă etapă misteriile păgâne. Toate. Bun. Și ce au făcut? Deci, misteriul nu putea fi folosit. Au apelat la alte cuvinte, între care secretum e cel mai cunoscut. Bun. Secretum care, de exemplu, este invenția lor. După acest prim val, au recuperat și pe misteriu. Da? Deci, s-au făcut, să zicem așa, cu cel puțin două cuvinte. Acum, sigur că se pot înmulți exemplele și este pasionant acest mecanism ce a rezultat în urma tabuizării unor asemenea cuvinte. Dar se poate vorbi, se pot arăta caracteristicile creștine ale vocabularului latin și alte privințe, de pildă, studiind coloratura specifică a unor cuvinte care, de asemenea, existau de foarte multă vreme în limbă. Fides. Cum ar fi fides, da, ce înseamnă fides? Credință. Credință este una dintre cele trei virtuți cardinale ale creștinilor, cum alături de nădejde și iubire, dragoste. Un sens foarte clar, foarte specific de credință în Dumnezeul creștin. Deci un sens religios foarte acuzat, ce însemna înainte latina clasică și postclasică fides, foarte important acea parte din vocabularul de bază. Dar era vorba de credere reciproc în cadrul societății, să te, da, ca ceva să fie de bună credință în raporturile, da, cu foarte tine. Foarte adeseori înseamnă bună credință, este bona fides. Da. Este și divinizat ca abstracție fides, sub forma de bona fides, buna credință. Este, într-adevăr, un cuvânt foarte specific vocabularului social, deși originea lui îndepărtată fusese una religioasă cândva, mergând în urmă spre Indo-Europeana comună. Dar în latinitatea clasică, sensul lui este social și presupune încredere reciprocă între aliații, să zicem, da, nu numai, irudă cu foidus, foiderati, federati, da? Legați de federație, cuvântul ca să îl rețineți așa. Bun, ia să vedem alt... Ce chestie? Pecco, pe care. Foarte bine cunoscut. Sigur că da. Deci, cu sensul tehnic creștin de a păcătui. Deci nu e vorba de o greșeală ca oricare alta. Știți ce construiesc creștinii în jurul noțiunii de păcat. E mult mai amplă decât ideea de greșeală pură și simplă. Implică o cultură foarte specială a vinovăției în raport, sigur, cu Dumnezeul creștin și cu semnul. Bun, dar el exista în latină și înainte. Cu ce sens? Pe copecare. Sensul de a-ți aluneca piciorul. Da? A aluneca. Deci, este o alunecare la început. După cum hamartia, dă cu hamartanul din greacă, dă o altă imagine despre păcatul creștin. Da? Și anume imaginea de greșeală ca ratarea țintei. Frumos, nu? Sigur, mai sunt și alte cuvinte care ajung să desemneze păcatul. Bun. Error, de pildă, e unul dintre ele foarte important. Dar exista de asemenea, încă ce bine în latina clasică, însemnând rătăcire, erare, a rătăci, bun, îl avem și cu sensul de a greși, erare umanum est, nu? Dar nu cu sensul acesta specific de păcat, de rătăcire față de Dumnezeul creștin. De asemenea, s-a îmbogățit sensul lui eror. După cum, bun, sensul lui humanitas despre care am vorbit mai de mult, deja foarte amplu în latina clasică, foarte specific, foarte interesant, sigur că capătă noi sensul prin umanitatea lui Hristos. Și, bun, toate speculațiile care apar între humanitas Christi și umanitatea oamenilor, pur și simplu, cu tot ceea ce înseamnă trupescul, corporalitatea mântuită și așa mai departe. Deci, foarte complicat. Și, de asemenea, pasionat. Bun. Asta ca să înțelegeți puțin, sigur că veți studia în profunzime lucrurile acestea mai târziu, dar deocamdată să înțelegeți în ce fel s-a îmbogățit latina prin aportul creștin. Sigur că nu doar creștinismul este fenomenul definitoriu al primelor veacuri din mileniul I, clopotește bazinul mediteranean la ora aceea de idei, de gânduri, de curente religioase, de filozofii. Deci se întâmplă foarte multe lucruri, evoluează în continuare o latină filozofică într-un sens neoplatonician mai cu seamă. Vă atrag atenția însă ceea ce cred că știți mulți dintre voi, neoplatonismul este un curent de sinteză târzie în care intră și elemente platonicene, dar și aristoteliciene, și stoice, și pitagoriciene, și orfice, și tot. Practic este sinteza filozofiei grecești și ne spunea cândva doamna Petecel, regretata noastră profesoară, citind un text neoplatonician, se prea poate să ai sentimentul că ai înțeles. Așa, la prima vedere, parcă iese ceva. Nu trebuie să te lași însă înșelat. Pentru că în dreptul fiecărui cuvânt sunt straturi de înțeles. Și tu probabil că n-ai înțeles decât unul sau două dintre sensurile cuvântului sau ale unui context. Trebuie să sapi mai adânc și vei constata că înseamnă mai multe lucruri decât ai impresia la prima lectură. Și era în cazul acelui de-a luat sufundări. Da. Da, sigur că da. Se împotrivește cu această prevedere a doamnei PTC, să zic, sigur, numai dumneavoastră ei a spus lucrul acesta, dar nouă a fost cea din tine care mi l-a spus. Bun. În așa fel încât, la sfârșitul Antichității, deja latina este o limbă bătrână și, sigur, aptă să exprime foarte multe lucruri și în planul abstracțiunilor, și în plan literar, filozofic, pur literatura de ficțiune și literatura, poezia, intimist, așa, sau erotică, au intrat într-un cont de umbră spre sfârșitul Imperiului, dar există totuși o literatură foarte amplă și bogată și destinul limbii latine, cum am ținut să subliniez deja, nu se încheie în niciun caz la 476. Se mai întâmplă un fenomen, dispare, începe să nu mai funcționeze bilingvismul care era tradițional în pătura cultă a romanilor. Da? Deci, romanii cultivați erau cultivați întrucât știau în egală măsură carte grecească și carte latinească. Pur și simplu puteau și gândi în greacă, ceea ce a însemnat enorm pentru cultura latină și aportul de elenisme, cred că am trecut cam ușor peste etapa asta, am spus că a fost continuu. La în secolul I ante Hristus, chiar și înainte, de când s-au deschis porțile culturii grecești, au pătruns cuvinte sau au fost calchiate cuvinte grecești foarte sofisticate, cu înțelesuri foarte sofisticate, și latina crescuse foarte mult datorită acestei simbioze. Acum ea nu mai funcționează, a contribuit și creștinismul asta, într-un mod paradoxal, de o stele Augustin afișând nonșalant necunoașterea limbii grecești, sigur, răsfățându-se puțin, nu era chiar așa, a contribuit la dezinhibarea creștinilor cultivați în această privință. Deci nu s-a mai simțit lumea datoare să știe greacă, de vreme ce poți avea acces la cuvântul Domnului și fără să o știi. Lucrul acesta va avea consecințe și va adânci ruptura dintre răsărit și apus, care sigur că durează până astăzi și probabil va mai dura. Totuși, punțile se refac la un moment dat în privința aceasta, deci spre secolul al XII-lea. Hai să zicem, din 11, Occidentul reîncepe să învețe greaca și lucrul acesta va avea de asemenea consecințe, va contribui în mod esențial la scolastica occidentală, care este o teologie, sigur, extrem de sofisticată și ea, și care vehiculează un vocabular amețitor de profund și de complex. Deci nu e joacă acolo, trebuie să știi bine cu ce operezi, ce se ascunde în dărătul fiecărui cuvânt. Acum, până la momentul acesta de vârf al Evului Mediu, sigur că latinitatea a avut de străbătut și perioade mai întunecate, secolele cu adevărat întunecate, ar fi 6 și 7. Și țin să fac această precizare ca să eliminăm poncificul de mult înrădăcinat, potrivit căruia Evul Mediu ar fi în sine întunecat. Nu cred sub nicio formă asta. Asta nu înseamnă că trebuie idealizat, pentru că natura umană este cum este și într-un fel sau altul își dezvăluie urciunea în fiecare epocă, într-un stil anume. Dar n-a fost nici pe departe atât de întunecat cât se crede Evul de mijloc. Însă, e adevărat că secolele 6 și 7 sunt unele de derută maximă, de disoluție. Imperiul, într-adevăr, nu mai funcționa, năvăliri, sărbăticie, întuneric. Nu mai spun, sigur, o economie extrem de redusă, declinul total, aproape de dispariție al tehnicilor. Și foarte important, al vieții urbane. A vieții urbane, sigur că da. Deci lumea s-a sălbăticit. Cu toate acestea, îmi place să studiez în această epocă, s-ar putea să vă mai fi pomenit și vouă acest lucru, în ce fel germenii care aveau să ducă la renașterea Europei, de fapt la nașterea Europei moderne, au străbătut acest întuneric. E, după mine, pilduitor și vă invit din nou, dacă am mai făcut o dată, să studiați acest fenomen, mai ales în epocile de sfârșit de ciclu, cum este cea noastră, e foarte util să vezi ce anume poate asigura supraviețuirea, ce poate fi o arcă, ce poate intra într-o arcă a lui Noe. Și da, e frumos de văzut. Sigur, cu latina pe care o poți citi pentru epoca aceea e într-adevăr urâțică rău, adică nu se mai știa gramatică, se încurcau cazuri, se arăta haotic. Și cu toate acestea, cu toate că evoluția s-a produs, să zicem, și de jos în sus, deci erori de limbă au ajuns să fie normă mai târziu, a existat și o infuzie de spirit de sus în jos. Nu pierdeți din vedere această posibilitate. Deci nu trebuie să ne lăsăm în seama disoluției, așa încrucișând brațele. Oricum evoluează limba, oricum ce e astăzi greșeală, mâine va fi regulă. Atenție și cei de la română, pentru că am impresia că profesorii de la facultatea sunt altfel stimabili, sigur, și știind foarte multă carte, mă tem că sunt încă prizonieri acestui mod defetist de a vedea lucrurile și care este pernicios. Deci nu te obligă nimeni să vorbești la nivelul de jos în care se vorbește epoca ta. Trebuie să te străduiești să vorbești la nivelul de sus și încă mai sus decât se poate vorbi la un moment dat. Și poți în felul acesta să faci să se nască o limbă mai frumoasă. Bun, e adevărat, toate limbile mor. Și cele mai prestigioase și cele mai minunate. Din nefericire, tot ce omenesc piere. Dar nu e indiferent cum piere. Deci, în ce fel se descompune cadavrul și ce se va naște din el mai departe. Se poate să se nască ceva frumos, dar pentru asta e nevoie de inteligență. Niciodată nu se naște așa, pur și simplu. O spiritualitate foarte bine articulată face să se nască o limbă frumoasă și inteligentă. Nu apare de la sine. Din păcate sau, știu eu, cum să zic, din fericire. Mesajul filozofiilor antice și, desigur, al creștinismului triumfător a fost foarte mult și în această perioadă. Pur și simplu se mai știa, se mai adulmeca ceva în sensul acesta, ceva care a fost foarte important, s-a dovedit a fi foarte important și care a făcut, într-adevăr, să renască națiunile europene cu o înfățișare foarte bine conturată și din punct de vedere spiritual. Sigur că vorbim după aceste secole mai întâi de focarul acela irlandez de cultură clasică și creștină în același timp, e o sinteză interesantă acolo, și Carol cel Mare, ca un foarte înțelept împărat, va ști, va simți, așa, aproape analfabet cum era, va ști ce să facă cu acei irlandezi, va înțelege ce înseamnă să dea cuvântul, să dea un cuvânt important cărții spiritului. Deci el declanșează acea minunată renaștere carolingiană, înaintea căreia ne încântăm și astăzi, și care este o primă renaștere. Vor mai urma și altele în secolele următoare. Și, sigur, este și momentul, ea pecetuiește momentul de autentică uniune europeană, pentru că numai o uniune spirituală, cred eu, poate face o uniune statală până la urmă. Altfel, totul șchioapătă, scârție, economia nu e suficientă ca să asigure legăturile trainice dintre popoare. Bun. Și nici măcar statalitatea, la urma urmei, trasată în virtutea, știu eu, a unui monarh sau în virtutea unei tradiții care, sigur, la un moment dat este golită de conținut. E adevărat. Bine, mă asigur, nu trebuie să idealizăm. Poate curând europenii s-au bătut ca chiorii și au continuat până aproape de zilele noastre, adică războaiele, bineînțeles că n-au dispărut. Nu în felul ăsta cu problema, ci cu problema unei comuniuni spirituale care înseamnă că are văd foarte mult la un moment dat. Bun. Ei, în Evul Mediu așadar, latina continuă să fie o limbă vie, contrar ideilor pe care poate le-ați dobândit prin școală. Bineînțeles, vie pentru pădura cultă, adică pentru clerici, nu pentru popor. Și, desigur, ea devine o limbă sa, devenise deja de la sfârșitul Antichității, o limbă sacră și lucrul acesta a contat foarte mult chiar pentru poporul neștiutor de latină. Vreau să spun că prestigiul unei limbi sacre prezintă acest paradox. Atrage chiar dacă limba extranjeră nu e cunoscută. O chestie foarte fină pe care vă invit să o studiați. Deci, într-un fel sau altul, infuzează și masa de necunoscători de limbă sacră. Bun, sigur, nu putem nega și nu, astăzi nu putem gândi, să zic așa, non-luteran, în sensul că suntem foarte conștienți de binefacerile traducerii Bibliei în limbile vernaculare, de aportul enorm al acestui act la evoluția limbilor respective. Nu mai putem gândi altfel. Și cu toate acestea, nu e de disprețuit o limbă sacră sub cuvânt că nu e înțeleasă de toată lumea. Le-am spus și colegilor de ieri, voștri de la Luc, mă gândesc cu multă plăcere și ascult de câte ori am ocazia o piesă muzicală incredibilă pentru mine. Nu mi-a venit să cred când am auzit-o. O cânta Georges Brassens, vă spune ceva numele ăsta, un șansonetist cel mai spectaculos după mine și un mare poet francez. Bun, de ce am fost atât de uluită să ascult această piesă? Pentru că știm bine că mai toți francezii luminați, să zicem așa, intelectualitatea franceză este prin definiție agnostică sau prea puțin interesată de religios, chiar când recunoaște, știu eu, stimează religia, o face la un mod foarte raționalist, în sens îngust, deci nu prea sunt dispuși către elanuri mistice și, desigur, au mereu insurgența aceasta în sânge, nu acceptă ușor adevărul sacre. Și cu toate acestea, piesa lui Brassens, care se cheamă Furtună într-un benitier, Tempête dans un benitier, e vasul acela de apă sfințită din bisericile catolice. Ce spune această piesă? De fapt, este un strigăt de regret după dispariția limbii latine din biserica catolică, ca limbă liturgică. Și ceea ce o face și mai îngândătoare este că refrenul e cântat de un cor foarte vesel de copii, sună așa foarte cristalin, care strigă din toate puterile, fără latină, slujba nu mai are niciun haz. Să vă scriu pe tablă acest titlu, poate că l-ascultați pe internet. Propet, dauză, benitie. Aș face să fie ascultată prin școlile noastre. Aș fi curioasă ce efect ar avea asupra elevilor și a corpului profesoral. Da. Bun. Deci, limbă încă vie în Evul Mediu. Latina va înceta să mai trăiască efectiv în renaștere, adică nu am mai o limbă vorbită, în mod paradoxal în renaștere, pentru că renașcentiștii, sigur, redescoperind antichitatea, reflectând asupra textelor antice, ajung la concluzia că ceea ce se și vorbea la ora aceea nu mai semăna deloc cu latina clasică și în felul ăsta, practic, confirmă, consfințesc umaniștii moartea limbii latine ca limbă vorbită. Încep să scrie gramatici, să încerce să lămurească lumea, cum stau lucrurile de fapt. Asta nu înseamnă că latina nu va continua să servească drept limbă de cultură. Se scrie în continuare latina și se scriu lucruri foarte rafinate cu toate științele, inclusiv literatură. Vorbim, nu, și despre o neolatină, deci latina post-medievală. Atenție, nu latină contemporană, ci neolatină. Deci se scriu, se scrie și astronomie, și matematică, și chimie, și tot ce vrei, în latină, și asta se va petrece până spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Ba chiar sunt medii, sigur, conservatoare și care de conservatoare sunt, ce sunt, sunt aproape, am zice, inovatoare astăzi, care încearcă să mențină acest statut al latinei, sunt școli, adevărat mai degrabă școli confesionale la Roma, este un nou vivarium, dacă ați auzit de el, în care profesorii prelați țin prelegeri în latină, în continuare. Deci se mai poate și asta. Ma, să vă spun care este poziția mea față de o eventuală latină contemporană. Adică o latină adusă la zi. E o idee cu care cochetează unii și alții și care e foarte atrăgătoare pentru puștime, pentru copii, pentru adolescenți, poate că și pentru voi încă. Adică, ideea că există posturi de radio, finlandezii au un asemenea post, care emite în latină. Există, da, există jurnale, reviste online în latină. Bun. Deci există orice. Și sigur că e altceva decât ceea ce găsim în Novum Vivarium. Deci acolo se vorbește o latină, sigur, conservatoare, cu mici jocuri din acestea, că la un moment dat ai nevoie să exprimi și lucruri mai apropiate de înțelesurile zilelor noastre. Dar ambiția de a revia latina în felul acesta, făcând-o să exprime realități contemporane, poate fi utilă ca joc și ca exercițiu, zic eu, pentru, și pentru a atrage pe învățăcei și pentru a exersa, pur și simplu, latina. Dar, după mine, nu e lucrul cel mai interesant sau cel mai deștept care se poate face, pentru că ceea ce cred cu tărie este că trebuie să cunoaștem aceste limbi ca să avem acces la civilizația și la înțelepciunea trecutului și la literatura care s-a scris în trecut, câtă vreme era într-adevăr viabilă această limbă. Deci aia mă interesează pe mine, să ajung la izboare, nu să conversez cu contemporanii mei în latină. Nu știu dacă am fost destul de clară, puteți să-mi spuneți opinia voastră despre asta, dacă aveți una, sau, nu știu, să mă contraziceți. Deci ar fi un soi de esperanto la ora asta. Mine nu mă interesează limba esperanto. Mă interesează o limbă purtătoare de cultură. Asta e. O sușire a limbii latine ca instrument de accedere către valorile antichității, care este la baza fundamentului. Deci, în momentul în care spui vreau să fac o latină contemporană, mi se pare că nu ești foarte serios. Adică, de fapt, întorci spatele vechii culturi. Nu e serioasă treaba asta, decât, cum spun, poate avea un folos limitat, pentru a exersat, retroversiunea, exercițiul acesta de a traduce dintr-o limbă contemporană în latină, este oricând utilă. La urmă înveți foarte mult așa și, sigur, poți, într-adevăr, să convingi și copilașii. De altfel, bun, a început să apară o întreagă literatură de traduceri, Harry Potter, tradus în latină, tradus în greacă veche. Amuzant, nu? Poate Harry Potter merge mai bine decât alte cărți, pentru că da, se potrivește față de altele. Se hrănește din acest filon. Dar și Micul Prinț, orice, multe chestii. Bine. Studiați și veți avea o opinie mai clară. Bun, cam ăsta a fost parcursul. Da. Ce anume conferă sacralitatea? Ce anume în care s-a creșat rășină? De exemplu, de lângă franceza și latina. Doar de China și ce are trecut? Franceza nu e limba sacră. Franceza este o limbă de cultură. De cultură, deci. Bun. Deci ce anume conferă caracterul de sacralitate? Păi, desigur, un lucru care nu poate fi cumpărat în negocierea cu și greaca, și latina, și ebraica sunt limbi araba. În care textul sacru a apărut sau a fost tradus la începutul. Deci acest început, începutul, caracterul original al acestor versiuni, are o însemnătate scriitoare, pentru că, bun, vorbim de religia ale cărții, religia ale cuvântului scris, asta face ca acea carte să aibă un impact fundamental asupra întregului fenomen religios care se dezvoltă pe acest temei și, bun, cartea religiei făcută din cuvinte, forma acelui cuvânt, natura lui, capătă un caracter sacru pentru comunitățile primordiale și desigur că se transmite în felul acesta generațiilor care vor urma, care vor tinde mereu să ajungă la origine, cât mai aproape de cuvântul original, da? Cât mai aproape, dacă se poate, pentru că oricum erau conștienți și cei vechi de lucrul acesta, prin traducere, te îndepărtezi. Te îndepărtezi fără să vrei. Nu există traducere perfectă. Deci forma în care Cuvântul lui Dumnezeu a fost turnat de la început are un caracter cu totul deosebit. Impune un respect cu totul deosebit. Formă, sigur că n-ai de făcut altceva mai bun decât să încerci să traduci cât mai bine în momentul în care s-a pus problema traducerilor în limbi vernaculare. Și lucrul acesta deja reprezintă o cale extraordinar de spinoasă. Vedem ce se întâmplă în zilele noastre, în cultura noastră, în care se manifestă niște zbateri destul de puternice pentru a retraduce textul sacru, pentru a umbla din nou la el. Bun, româna ortodoxă este chiar mai conservatoare decât alte. În general, ortodoxia e mai conservatoare. Și e foarte greu să primenești la nivelul limbajului textul sacru. Oricum, o limbă religioasă este mai conservatoare decât restul limbii. Asta e valabil pentru orice religie, orice limbă. Și latina vechii religii romane era un strat mai conservator al limbii, ca și limbajul juridic. Deci sunt limbaje mai conservatoare în sânul unei aceleiași limbi. Cel religios, sigur că deci tot ce-i vechi, tot ce te trimite la origine, da, la principiu, la arhe, are autoritate asupra ceea ce urmează. Și în română, da, ce să spun, e extrem de complicat pentru că apar diferențieri confesionale care nu sunt acceptate, bineînțeles, de toată lumea. există acest atașament față de limba vechilor cazani, care e bine să existe în continuare, zic eu, dar într-un fel mai luminat. Deci trebuie să primenești la un moment dat înainte încotro, dar să o faci pe vechile șleauri, cum ar veni, să preiei sevele limbii vechi. E foarte delicat o chestiune. Vom mai vorbi despre asta. Ce trebuie să facem acum, înainte de a